دې نقصان دې ته نشي رسولې. اول قدر سلنا من قبلک فی شیاع الاولین، او یقینا دې ګل کړی دې مون مخکستانه په جلو د مخکنو کې، او ما یاتیهم من رسول او نبرات دې ته هیڅ استاد الا کانوا به استادون، مگر دا چې دې باغ پورې ټوخه کولې مانا مخی امددنا انبیاء راغلی دی پا مخکنو امتونو کی او زجر ورکو تا پا انکار دا پیغمبر چی پیغمبر برا غی نو دی ظالمانو با توقی شروع کن کدا موجوده خلق توقیو کنو سا پروانشتا اولی کذالک نسلکو دارنگی ننباسو منگا دا استحضاو دا توقی و پچموز پا حق پرستو بوری فی قلوب المجرمین پرونو دا مجرمانو کی یو من یا کذالک نسلکو دغشان دی با منگ نباسو دا قرآن کریم فی قلوب المجرمین پڑنو دا مجرمانو کے چه لا یؤمنون بی ایمان بنا روی پدی او لنبی صورت کی چکل منگ داوائیو چه دغشان دی منگ نباسو دا استحضا ہو زمین استحضا تراجے دے فی قلوب المجرمین پڑنو دا مجرمانو کے لا یؤمنون بی ایمان بنا روی پدی پیغمبر باندے ایک ودا مانائی دوارا مانی سیدی او قد خلط سنت الاولین بلکه مشارون علیه مانا دا مرجع بارا که زاد المسیر کی ابن جوزیوی بیز در اقوال لی یو دا چه داسه نباس و مونگ دا شرک دویم دا چه داسه نباس و مونگ دا استحضا درم دا چه داسه نباس و مونگ دا تکذیب پلوم بیر قول دا عبدالله ابن عباس حسن بسوی ناقل کلو دویم قول چه مراد تا استحضا را دا خطا در رحمه اللہ ناقل کلو او درم قول چه مراد تا تکذیب دی دیر فرا ناقل کلو بار صورت دا سین نه باس مونږ دا قران معنا تکذیب ده دي نماز په حاضر کې دا سین نه باس مونږ تکذیب ده دي قران کریم چې دی وته دروغجن کتاب وي نه مني فی قلوب المجرمین پڑھونو د مجرمانو کې لا یؤمنون بی ایمان وروړي په دې قران وقد خلت سنت الاولین او یقینا تیر شویره طریقه د مخکنو چې اسر الله کمل پکړی وا او څنګه تباہ او برباد کړیو لکه داوی حال لامه ته کې کړ ولو فتحنا علیهم بابا من السماء الله جل شانو دې ده تدید مطالبه خبره پیچې دی دا کارو کوم به ایمان نه ورو دا کارو کوم به ایمان نه ورو الله جل شانو دا ایمان تر اصلو وال نه دي دا سي بي ځای لګي اوي اعتراضونه کوي شوبې کوي ردي مقصد صرف شوبو اعتراض کول دي کوي ردي په کې اخلاص نشته نه انابت پکشتا ولو فتحنا عليهم او که پرانستویم په دې باندې بابا من السماء دروازه د اسمان د طرفنا فزلوا فيه يرجون نو شروع شدی چې پاغه کې په بر ورخې دي کپران زمون په دې دروازه د برینه مر اسمان کې نو دې شروع شي چې پاغه کې ورخې دي پیغمبر نیولی او روان کړی چې راشه وګوره د اسمان دروازې دې تاسو پر بوزم نو لقالو خامخا وی با چې انما سکرت ابصارنا یقینا نظر بندی شوی د زمونږه زمون نظرونه نشه شوی دا خو یې په مونږ باندې جادو کو بل نحن قوم مسحورون بلکی یو مونږ یو قوم چې جادو روان نشوي لري مانا دا دور الوی ظالم قوم دی چې کدی ته داسې معجزه ښکاره شي چې د اسمان دروازې او د کولو شي دی په کې په بره ورخه جیم کنه درست ووي دا په مونږ نظر بندي شوی و دا خو په مونږ جادو شوی او غني حقیقت نشته مانا انکار د دې په زړه کې دننه پروت دی ولی مخکې وفرمایل کذالک نسلکو دا انکار د قران کریم او تکذیب د قران او شرک او استهزاء مونږ دې پړ کې نه نباسلې دا علکه مخکې چې فرمایلی وو مقام کې د يهودو نو سارا مبارک وو شربو فی قلوبهم العجل بکفره مینا د شرک سره د دې په کوټی کې ده د دې پر رګونو کې خورا ده نو ظاهره خبره ده چې تم ایمان تن راځي ښه نو دې مقام کې دې کې تسلی و می چې ایمان تر راځي شي پروا نه ساته اوس الله عزلی بدبخت پیدا کړی دی نو ته څه کې بلکې ته ته دلایل ذکر کو نه هغه مسلسل دلایل توحید ته ذکر کوي ورپسې روکو کې ښه بیا ته وره بسم الله الرحمن الرحیم خاص و مدد دنم دا اللہ چه بادشاہ دی یکی او دی زبردست رحمان ذات دی پورا کری دی خپل نعمتونا پا بدانو پنیکانو رحیم ذات دی خاص کری دی خپل دوستان پا بچاو دا ابلیس تو کبازنا عریف لام را اللہ پوئی کی پمانا دا دی کلماتو دل کا آیات الكتاب دا اوچت شان والا آیاتو ندی دا پورا کتاب او دا کامل کتاب و قرآن مبین و قرآن دی واضحا یا قران دې جدا کون کې حق لا بدلنا ربما يود الذين كفروا ډیر کرتا ارمان بو کی کافر لو كانوا مسلمين چې کاش وي دي چې غاړه یې خوي زرهم پرېګ د دې یا کلو چې خوراک کو کی وې تمتو مزي واخلي د دنیا ويلههم الامل او غفلت کی غرزولی دی لا اوګدو امیدونو فسوف يعلمون نظر د چی پو بشی غافل کلی دی لرا امیدو فسوف يعلمون نظر د چی پو بشی وما هلكنا من قريه او ندي هلاك کړی مونږ هیڅ کله مخکې د دینه الا ولا کتاب معلوم مگر دا چې داغي د پاره لیکل دي معلومو لیکلو معلوم داغي د پاره وخت ولې مقرر ما تسبق من امه نجلها نمخ کی کیږي هیڅ یو ډله د نیټې خپل نه او ما استاخرون رستو کیږي وقالو وی دي یا ایو الذی ہے غسڑی نزل علیہ الذکر چې نازل شوی دا پاغه وحی انک لمجنون یقینا ته خلیونی مانا لازل شوی دا پاغه وحی دا غو په ګمان کې لکه څنګه چې تشریح کې ما وې ته خلیونی لو ما تاتینا بالملائکه ولی تنراولی منتا ملائکو ان کنتا من الصادقین که ایتو درشتینونا ما ننزلو الملائکا دا ننازلو من ملائک دا جواب دی لکسن کی تشریف دی رشوا الا بالحق مگر پا عذاب وما کانو ازم منظرین او نبی دی دغ وقت محلت ور کڑی شوی انا نحنو نزلنا الذکرا یقینا منگا را لگلے دا قرآن کریم و انا لہو لحافظون او یقینا منگا دے خامقا حفاظت کونگیو ولقد ارسلنا من قبلك او يقينا ذلك اليوم انبياء مخكستان في شيا الاولين فدلوا دمخنو كي وما ياتيهم من رسول ان برات ديته هس پیغمبر الا كانوا به يستاذون مگر دا چودي چ پاغه پور بیٹو کي کوله كذلك دغ شانتي نسلكه نباس مونگا دا انکار او دا تکذيب في قلوب المجرمين پڑھونو د مجرمانو کي لا يؤمنون به ایمان نرولی پا دی قرآن یا پا دی پیغمبر وقد خلط سنت الاولین او یقینا تیرا شوی دا طریقہ دا مخکنو ولو فتحنا علیهم او کپرانستوی من پا دی پرانزو من پا دی باندی بابا من السماع دروازه دا برین الاسمان لفظولون شروشی دی دروازی فیهی آرزون چی پاغی کی پا برخیجی لقالون خامخاوی با انما سکرت ابصارنا یقینا نششوی دی نظرون زمونگا ترگی زمونگ یا نظر بندی شوی دی بمونگا بل نحنو قوم مسحورون بلکه مونگ یو قوم یوشی جادو را بانده شوی دی